Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, nüzul sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsir derslerinin bugün Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesiyle devam edeceğiz. Yeryüzünde aklımızın almadığı, bazen de aldığı, bazen yorum getirebildiğimiz, bazen yorum yapamadığımız olaylar olmaktadır. Hani komplo teorileri diyoruz ya, herkes kendi iç dünyasındaki korkularını, emellerini, ideallerini başkaları üzerinden sahneye koyar ya, bütün bunlar çaresizliğin işaretleridir. Bir olay olur, aynı olay üzerine 10 tane adama yorum yaptırsanız, aslında o olay esnasında kişi kendisi ne yapmak istiyorsa ya onu söyler veya onun tam aksini söyler. Bütün bunlar bizim çaresizliğimizin işareti ve ifadesidir. Olayı olduğu gibi göremedik. Yapanın iç dünyasında niyetinin ne olduğunu bilemedik. Bu olayın neticesinin ne getireceğini de kestiremediğimizden her gün gazeteler, gazete Türkiye'de 150 yıldan beri çıkmakta, gazetelerde köşe yazarlarımız, o büyük büyük kabul ettiğimiz insanlar aynı olayla ilgili 20 tane ayrı senaryo ileri sürülebilir. Bunları yazarlarımızı kötülemek için söylemiyorum. Siz de köy odasında, evinizde, sokakta, dairenizde yorum yaparken onlar gibi bir şeyler söylüyorsunuz. Bütün bunlar bizim acizliğimizin ifadesidir. Bu olay neden olmuştur? Niçin olmuştur? Nasıl olmuştur? Sonu ne gelecektir? Onları bilemiyoruz. Ha, bildiğimiz şeyler bizim o güne kadar birikimimizin ifadesinden başka bir şey değil. Mekkeli müşriklerin güçlü olduğu bir dönem ama Müslümanların da güçlenmekte olduğu bir dönemde bu Kasas suresi nazil olur. Hala müşrikler görüntüde güçlü olmaları nedeniyle kendilerine göre havaları var. Diyorlar ki, siz haklı olsaydınız, bu şehirde güç ve otorite size ait olur, zenginlik de size ait olurdu. Siz haklı olsaydınız, Allah bir ve ortağı olmasaydı, bizim bu ilahlarımıza izin vermezdi. Siz güçlü olsaydınız, siz kaybetmezdiniz, hep kazanırdınız. Allah sizin yanınızda olsaydı, bu işler sizin başınıza gelmezdi gibi mantık yoluyla insanların imanını sarsmaya yöneliyorlar. Rabbim diyor ki, 68. ayet-i kerime, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ve yahtar. Ve ma kana lehumul khiyaratu. Subhanallahi ve taala amma yushrikun. Allah, yani senin Rabbin diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu Peygamber Efendimize söylüyor ama onun şahsında hepimize söylüyor. Çünkü o Rabb hepimizin Rabbidir. Rabbuna Rabbus semavati vel arz. bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir diyoruz Kur'an-ı Kerim'i okurken. Senin Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Yaratmak ve seçmek Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Onların bir şeyi yaratmada seçim hakları yoktur. Buyurun, yeryüzünde olmayan bir şeyi yaratma isteğinde bulunalım hepimiz ve yaratmaya kalkalım. Yok, yok. Hatta bu konuda Batı'nın bir kanunu, yani tabiattan elde edilmiş Rabbimin tabiat kanunlarından bir tanesi, yeryüzüne olmayan bir şey ilave edilemez, olan bir şey de yok edilemez. Hocam biz odunu yaktık, keresteyi yaktık, yok ettik. Yok etmediniz, tabiat yine ağırlığı aynen duruyor. O duman olarak yine ağırlığı, varlığını devam ettiriveriyor. Şekil değiştiriyor ama yok olmuyor. Biz Allah Celle Celaluhu'nun yarattıkları arasından seçim yaparak işlerimizi yürütüyoruz. Yani taşları bir araya getiriyoruz, evlerimizi yapıyoruz. Çimentoyu bir araya getiriyoruz, evlerimizi yapıyoruz. Çamuru tuğla yapıyoruz, evlerimizi yapıyoruz. Yaptığımız bizim bu. Yaratmak ve yaşatmak, yaratmak, yaşatmak ve seçmek yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Onun şanı yücedir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Sübhanallah diyoruz. Her gün namazınızın arkasında veya namazınızın içinde Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala diyorsunuz. Namazın arkasından da 33 defa Sübhane Rabbiyel Ala, yüceler yücesi olan Allah Celle Celaluhu. O benim Rabbim olan Allah Celle Celaluhu. Bütün eksik sıfatlardan uzaktır. Yani bizde yeryüzünde yaratılmışların en değerlisiyiz. En güçlüsüyüz de ama her nefes alışımızda ihtiyarlamaya doğru gidiyoruz. Saçlar beyazlaşıyor, gücümüzden kaybediyoruz. Dişimiz ağrıyor, başımız ağrıyor, uykumuz geliyor. Yani biz kusurluyuz hepimiz. Gerçi bunlar bizim için bir mükemmellik ama doğum olduğu andan itibaren ölüme doğru koşuyoruz biz. Allah Celle Celaluhu için o söz konusu değildir. O Allah ölmez. O Allah uyumaz. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. O uyuklamaz da uyumaz da diyorsunuz her gün. Allah o müşriklerin koştuklarından, ortak koştuklarından münezzehtir, uzaktır diyoruz bu ayeti kerimesiyle. Ve Rabbüke ya'lemu ma tukinnu suduruhum ve ma yu'linun. O senin Rabbin, sizin göğüslerinizde gizlediğinizi de açığa çıkardıklarını da bilir. Göğüslerin gizlediğini de açığa çıkardığını da o Allah Celle Celaluhu bilir diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu yalnız bilgi olarak beynimize koymayalım. Yani Rabbim içimizdekini de dışımızdakini de bilir. Bu kadarla kalmasın. Dışımızdakini herkes biliyor zaten, görenler biliyor. Ama görenlerin de bilgileri, dersimizin başında söyledik, kendi anlayışlarına göre yorumlanarak bilinir. Olduğu gibi bilinmez. Aynı olayı birisi kötüye yorumlar, aynı olayı birisi iyiye yorumlar. Yani sizin bir davranışınızı, aynı olayı ama, biri çok kötüye yorumlar, biri de çok iyiye yorumlar. Hangisi doğru? Onu ancak yapan biliyor. Bir de Allah Celle Celaluhu biliyor. Öyle olunca biz içimizi de dışımızı da Allah Celle Celaluhu biliyor bilgisini edindik. Bunu gönlümüzle de tasdik ettik, iman ettik. Yeterli değil. Ona göre de davranmamız gerekiyor. Dış davranışlarımıza dikkat etmeye çalışıyoruz ama biz içimizin de kötülüklerden uzak, iyiliklerle dolu olmasına gayret göstermemiz gerekiyor. Yani bütün olayların iyi tarafından bakmayı, iyi yorumları yapmayı, insanlara içimizin iyiliklerini dışa doğru akıtmayı hedeflememiz gerekmektedir. İçimizde ne varsa dışımızda o sızar diyoruz ya, asıl içimizi güzelleştirmeye çalışalım. Yani şirkten uzaklaştırıp imanla dopdolu haline getirmeli, yalandan, iftiradan, gıybetten uzaklaştırıp doğruluk, dürüstlüğü oraya yerleştirmeli, midemizi haramlardan uzaklaştırıp halalla orayı doyurmalı. Ve huvallahu la ilahe illahu. O Allah Celle Celaluh'tür. O Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. İşte aslında Kur'an'ın özü burası. La ilahe illallah. Yalnız Kur'an'ın değil, İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un ve diğer peygamberlere indirilenlerin özü bu. Rabbim bunu ifade ederken وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ اَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اَنَ فَتَّقُونَ Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere bunu vahyettik diyor Rabbim. Yani la ilahe illallah kelime-i tayyibesini ve fa'buduni ancak bana kulluk yapın ifadesini bütün peygamberlere vahyettik diyor Rabbim. Yunus Emre de bunu şiir haline getirmiş. Yani ayeti Türkçe'ye tercüme ederken şiir halinde tercüme etmiş. Dört kitabın manası la ilahe illallah. Bu çok güzel bir söz ama biraz önce dedik ya, aynı söz veya aynı davranışı iyi yönde yorumlamak, çok kötü yönde yorumlamak da mümkün. Mesela bu, Yunus'un bu şiirini veya Kur'an'ın bu ayetini çok kötü bir şekilde yorumlayan şöyle diyor. Hocam gerisine bakmasın. La ilahe illallah de bitti. Namazı falan kılmıyor ama elde tesbihi hiç eksik etmiyor adam. Dinin bütün emirlerine karşı lakayt. Yapmıyor da. Ama Rabbim böyle demiş. Kur'an'ın özü bu. Okumaya da gerek yok. Kur'an okumaya da gerek yok. Öğrenmemiş. Kur'an okumasını da öğrenmemiş. Özü bu mu? Ben onu diyorum. La ilahe illallah. Bu yeterli değil. Öyle olmuş olsaydı Rabbim 6000 küsur ayet-i kerimeyi indirmez. Yalnız bunu indiriverirdi. Bütün insanlar onu söylerlerdi. Onun dışında çağdaş kafirlerin yaptıklarını, bir benzerini de onlar yapmaya devam ederlerdi. Lehül hamdü fil ula vel ahireh. Önünde de sonunda da hamd Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Ve lehül hukmü. Hüküm de Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Bakınız yeryüzünde tabiat kanunları Rabbimin koyduğu şekilde işleyiyor. İnsanlar ancak bunu kirletir, başka bir şey yapamaz. Değiştiremiyoruz da biz. Değiştiremiyor da. Yani yağmurun yağma kanununu değiştiremiyoruz. Suyun akma kanununu değiştiremiyoruz. Güneşin doğuşunu değiştiremiyoruz. Batışını değiştiremiyoruz. Orada Rabbimin dediği aynen devam ediyor. Ha, Rabbimin Kur'an'da koyduğu, Tevrat'ta koyduğu, İncil'de kaldığı kanunlarına gelince, işte orada insanlara imtihan olmaları nedeniyle uyma veya uymama özgürlüğünü vermiş Allah Celle Celaluhu. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Dileyen gavur olsun, dileyen iman etsin. Ama iman etmeleri için birçok ayet-i kerime aminu, aminu diye geliyor. Ve Peygamber Efendimiz ve diğer peygamberlerimiz bir ömür boyu insanların iman etmesi için gayret gösteriyorlar. İnsanlar, tabiatta nasıl ki kanunları Allah Celle Celaluhu koyuyor, insani ilişkilerimizi, insanın tabiatla olan ilişkilerini, insanın Rabbi ile olan ilişkilerini de düzenlemede hüküm Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Nasıl ki biz tabiat kanunlarına uyduğumuz oranda sıhhatimizi koruyoruz, toplumumuzu koruyabiliyoruz, kirletmekten uzak durabiliyoruz. Aynen öyle. Rabbimin Kur'an'daki kurallarına uyduğumuz oranda da hem kendimizi, hem ailemizi, hem toplumumuzu, hem de insanlık ailesini korumuş oluruz. Ve ileyhi turcaun. Ona döndürülüyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Hepimiz, hepimiz için söylüyor bunu. Siz ona döndürülüyorsunuz. Şu anda 6 milyar insan, 6 milyarı da birlikte nefes alarak nefeslerini tüketiyorlar. Aldık, gittik. Ecelimizden bir nefes daha tükettik. Hepimiz ama ister isteyerek, ister istemeyerek, istesek de istemesek de Allah Celle Celaluhu'ya doğru gidiyoruz. Onu Kur'an tav'an ve kerhen diyor. İsteyerek, istemeyerek. Hani bu otobüslerde oturaklar var, koltuklar. Belediye otobüsleri genelde. Trenlerde de var bazılarında. Bir trenin gidiş istikametine bakan koltuklar ki çoğunluğu öyledir. Bazı koltuklar da arkaya, geriye doğru bakar. İkisi de aynı yola giderler yalnız. Birisi gönüllü gidiş istikametine oturmuş, öbürü de diyor ki ben gitmem. Ben o tarafa bakmam da. İyi bakma. Oturmuş tersine ama o da gidiyor. İnanan da gidiyor, inanmayan da gidiyor. Kul. Eraeytum in cealallahu aleykumul leyle sarmeden ila yevmil kıyame. Men ilahun gayrullahi ye'tikum bi ziya efela tesma'un. Söyle insanlara. Peki ne diyorsunuz? Allah Celle Celaluhu kıyamet gününe kadar geceyi devam ettiriverse hangi ilah size onu geriye getirir, ışığı geri getirir? Yani Allah geceyi uzatıverse, kıyamete kadar uzatıverse, hangi ilahınız şu gününde tapınıyorsunuz ya, biz Allah'ın Kur'an'daki değerlerine değil, Kur'ani değerlere değil, biz batılı değerlere göre hareket ederiz, hayatımızı ona göre düzenleriz diyenlere diyor ki, buyurun Allah böyle bir şeyi yapsaydı, o sizin tapındığınız değerlerini Allah'ın değerlerinden üstün gördüğünüz insanlar bunu geriye getirebilirler miydi? Işığı getirebilirler mi? Güneşi yerinde tutabilirler mi? Diyor. Efela tesmaun. Yahu siz işitmez misiniz? Diyor Allah Celle Celaluhu. İşitmez misiniz? Neyi işitmez misiniz? Allah'ın kelamını işitmez misiniz? Duymaz mısınız siz bunu? Yani Allah Celle Celaluhu diyor ki ve huvallahu la ilahe illahu. O Allah'tır. O Allah'tan başka yaratan yoktur, yaşatan yoktur, yöneten yoktur. Yine aynı bir ayet-i kerime aynı anlamı içeren. Kul eraeytum in cealallahu aleykümün nehâra sermeden ilâ yevmil kıyâmeh. Men ilahun gayrullahi ye'tikum bi leylin teskununa fihi efela tubsirun. Peki söyleyin bakalım. Allah geceyi, işte gündüzü kıyamete kadar devam ettiriverse. Yani güneş batmasa ve kıyamete kadar gündüzünüz devam etse, Allah'tan başka hangi ilahınız size geceyi geri getirir? O gecede siz huzur bulursunuz. Kim yapabilir bunu? Efela tübsurun. Yahu siz bu gerçeği görmüyor musunuz? Diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Allah'a inanmam diyen yazarlarımızdan biri bir zamanlar şöyle yazmıştı. Ben ateistim. Bana Allah'ı anlatmak için gelenler, güneşi kim doğduruyor, güneşi kim batırıyor, geceyi kim getiriyor, gündüzü kim götürüyor delilleriyle gelmesinler diyor bir de. Çünkü hep bunlar anlatılmış ona. Bu delillerle gelmesinler diyor. Bu bazı arkadaşlarımızın aklına yatmış. Dedim ki hayır, biz bu delilleri devam ettireceğiz. Onun da en çok rahatsız olduğu deliller bu deliller dedim bak. Onun için onu yiyen deliller bunlar. Niye? Siz ona bilimsel verilerden hareket ederek Amerika'da yayınlanmış, Türkiye'de efendim en bilimsel derginin birinde de tercüme edilmiş veya İngiltere'de yayınlanmış, Japonya'da yayınlanmış bilimsel bir belgeyi götürdünüz. Bak, bak bakalım şunu bir oku dediniz. Onu okutarak imana getireceksiniz. O olmaz. Niye olmaz? İnsanların hakkında bilgisi olduğu şeylerle ilgili bilgi verirseniz daha etkili olur. Yani benim ömrümde hiç duymadığım Karayipler Denizi'nin bilmem neresinde adını dahi duymadığım efendim cevizin içi kadar veya cevizin içinin zarı kadar küçüklükte bir yaratık varmış. O yaratık da şöyle yaşarmış, böyle yaşarmış bana bilgiler sunuyor. Fazla etkilemez beni bu. Ha bilgi olarak okur geçer giderim. Çünkü ben onu bir daha görmeyeceğim. Karayipler Denizi'ne de gidip o mahluku orada görmeyeceğim. Resmini filan göstermiştir. Ah maşallah filan deyip geçiyoruz, okuyoruz da. Ama bak bu güneşi kim getiriyor, kim götürüyor kardeşim diyorsun. Bunu İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a demiş. İbrahim Aleyhisselam. Benim Rabbim güneşi getirir, güneşi götürür demiş. İbrahim Aleyhisselam bunu seçmişse, Rabbim bunu seçmişse bunda fayda var demektir. Çünkü siz bunu söyleyip gittikten sonra, yani çağımızdaki bir ateiste diyorsunuz ki, bu geceyi kim getiriyor, bu gündüzü kim götürüyor? Bu Kur'an'da çokça tekrarlanır. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ Geceyi getirip gündüzü götüren sensin ya Rabbi. Gündüzü götürüp geceyi getiren sensin ya Rabbi diyoruz devamlı. Siz bir ateiste ben bunu istemiyorum dediği halde söylediniz, gittiniz. Her güneşin doğuşu, her güneşin batışı ona tebliğe devam eder bu sefer. Ama Karayipler Denizi'nin oradaki o küçücük canlının yaşantısını gözünün önüne getirirseniz, o anda kendine göre izahlar yapar, inanmayacak olan zaten inanmaz. Ve in yarav külle ayetin la yu'minu biha diye Rabbim. Bazı imansızlığa var ki bütün mucizeleri, bütün ayetleri gösterseniz inanmayacaksa yine inanmayacak. Bunu Feyzof Rıza Tevfik'in bir makalesini yıllar önce okumuştum. Diyor ki, Batı basınında, Arap basınında, Türk basınında bir haber yayınlandı o günlerde diyor. Bir balık yakalanmış, balığın üzerinde Allah yazılıymış. Bunu batılı muhabirler de fotoğrafı çekmişler, kendi yayın organlarında yayınlamışlar. Hani bizde de bazen ağaçta Allah ismi veya arının balında Allah ismi diye basın yayın organlarına geliverir ya. Bundan bir 100 yıl önce de bu olmuş. Feylozof Rıza Tevfik diyor ki, Alman arkadaşım, o da felsefe hocası ama ateistti diyor. Ben ona tuttum, o gazetenin haberini resmiyle beraber kestim, gönderdim. Buna ne diyeceksin dedim. Diyor, mektup geldi ondan. Diyormuş ki, bir daktilonun başına bir maymunu oturtsanız, maymuna tuşlara vurmayı öğretseniz, günlerce vuracak olursa maymun, bir gün, beş gün, on gün, yüz gün maymun tuşlara vurursa, o ihtimallerden bir tanesinde de Allah yazısı çıkabilir diye bana cevap yazmış diyor. O zaman ayet-i kerime aklıma geldi diyor. Onlar her türlü mucizeyi görseler de iman etmezler. Ayeti hatırıma geliverdi diyor. Şimdi biz yalnız burada yine ümidimizi kesmiyoruz. Yani çağımızda birisine siz anlattınız Rabbimin mucizelerini. Her gün mucize, bunlar da her gün olup bittiğinden dolayı mucize olmaktan çıkıyor. Güneşin her gün doğması bir mucize, batması bir mucize, ısıtması bir mucize, ışıtması bir mucize. Milyonlarca çiçeğe, böceğe renk vermesi, hayat vermesi bir binlerce mucize bunlar. İlim adamlarının bu konuda söyledikleri çok güzel şeyler var. Bütün bunlar mucizedir. Biz bu mucizeleri, mucizelerin her gün görülebilen değil, her an görülebilenlerini örnek olarak insanlara sunmaya devam edelim. Çünkü 24 saatimiz gündüz ve geceden meydana geliyor. Ve siz de diyorsunuz ki buyurun, gündüzü kim getiriyor, geceyi kim götürüyor? Geceyi kim getiriyor, gündüzü kim getiriyor? Ve min rahmetihi ceale lekumul leyle ven nehara liteskunu fihi ve litebtegu min fadlihi ve leallekum teşkurun. Allah Celle Celaluhu rahmeti nedeniyle, o kendi rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü yarattı diyor. Onda huzura eresiniz ve Allah'ın lütfundan rızkınızı arayasınız diye geceyle gündüzü yarattı diyor Allah Celle Celaluhu. Daha bir de teşekkür edesiniz. Allah Celle Celaluhu'ya şükredesiniz diye geceyle gündüzü yarattı diyor. Kendisinde huzura eresiniz, sükun bulasınız. Aslında liteskunu, sükun kelimesi. Sükun bulasınız diye. Gece çalışan insanlarımız vardır. Onlar da gündüz uyuyorlar. Derken vardiyeleri gündüze denk geliyor. Gündüz çalışıyorlar, bu sefer gece uyuyorlar. Dikkat edin o insanlara. Gece uykusuyla gündüzün uykusu aynı değildir. Gece uyudunuz 8 saat, bir de gündüz uyudunuz yine 8 saat. Aynı değildir. Bunu bizim hayatımızdan görürüz. Bir de ilim adamlarımız gecenin kendine göre salgıladığı, insanlara huzur veren başka bir alemi olduğunu bilim adamlarımız da bize açıklayıveriyorlar. Onlar açıklamasalar bile biz kendi yaşamımızla bunu fark edebiliyoruz. Allah Celle Celaluhu bir rahmet olarak bize bunları vermiş. Öyleyse ve leallekum teşkurun. Allah Celle Celaluhu diyor ki umulur ki siz bunları gördükten sonra Allah'a şükredersiniz diyor. Şükrümüzü dilimizden la ilahe illallah diyerek, namazımızı kılarak, orucumuzu tutarak insanlara İslamca davranarak her olayın açıklamasını da hükmünü de Kur'an'dan ve sünnet-i seniyyeden alarak hayatımızı düzene koymak suretiyle Allah'ımıza teşekkürümüzü ve şükrümüzü arz ederek yaşamaya gayret gösterelim. Dinlediniz ve de seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.